यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुख जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे चुरू में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सखा बने उनको उद्धार करने। जो स्वार्थी होते हैं वे सेवा नहीं करते। निषाद राज था वो था शुद्ध भगत और विभीषण थे साधक भक्त और सुग्रीव था कामी। भगवान कह रहे मेरे पास आ जाओ मेरे बड़ी मदद जाए। सिद्ध भगत का साधक का काव्य का लोभी का हमारे सखा बचाओ। तो निषाद राज ने पहले ही कहा महाराज हमारे घर पधारो और विभीष ने विजय होने पर कहा मेरे पधारो। संग्रीव ने कहा ही नहीं पुटा रहे कि मेरे घर पधारो। वो कैसे जाते घर पर घर उनको मतलब था। मतलब से दगा लिया तो भगवान को भी तेजी आई। सुग्रीव सुधी मोरी विसारी पावा राज कोश पूर्ण नारी। एक मतलब शुद्ध हो गया ना। एक आदमी राजा के ऊपर चढ़ गया ऐसे चला गया बड़ा घबराया। घबराया कि हे हनुमान जी महाराज सवा मन का रोग सदा हुआ। नीचे आया कि महाराज सवा शेर का सदा हुआ। नीचे आया कि एक नारायण सदा हुआ। नीचे उतर के जब चढ़ गुस्सा चौधरी को सदा ये दशा है आज तो उद्धार कर देंगे। भगवान को भी ठगते हैं देवताओं को भी ठगते हैं संतों को भी ठगते हैं। ठग कर खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं ऐसे कल्याण नहीं होता भाई। कल्याण तो उदार का होता है देवता है कर्मियों क्या है उदारता उदारता जो अपने पास था न मान धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार सबकी सेवा के लिए अपने लिए नहीं। सर्वभूत हिते रहता है प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। उद्धार कैसे हो भोले भाले जी और गुरु जी कहते गुरु महाराज कहते हैं गुरु की महिमा गुरु की महिमा बहुत है। कुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनुरोधकृत अंधकार को दूर कर दे हृदय के अंधकार को दूर कर दे। अंधकार नया समझ जोड़े अंधकार और नया हो गया आगे के समय छूटे ही नहीं फिर नई एक आफत और हो जाएगी। वे ऐसी आफत नहीं करते अरे भोले भाले जी उसमें फंस जाती है कल्याण कर देंगे। वे समझते हैं रुपये नारे लगे और पाप सब गया ठीक हो जाएगा। वे समझ रहे हैं तो ये कंटी छोटी लगी थी माया रुपया गया सस्ता ही पाप है। दोनों लोग ही शिव लाल जी दोनों खेले गाँव दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव और पत्थर की नाव में बैठा तो डूबे गई गुरु योगी सिख लाल दोनों ही मेरे समझे अपने गेट ले लो, खर्चा तो कुछ करना नहीं, मैं उतना आवे अगले कहते एक रुपया देने से पाप सब ले लेंगे, हम उसको धो जाएंगे। ये दशा है महाराज संसार की, इस वास्ते माता बहने ये भोली होती, इसी की शादी होती। मातृशक्ति है ना, इनमें है दया है कृपा, ये ज्यादा है, क्योंकि जितनी बैठी है अपना जितने सब माँ की गोदी में आते हैं, माँ पालन करती है, तो माँ को हृदय दिया भगवान ने कोमल, तो कोमल न छबीन तो था, वो पालन करने के लिए दिया है भगवान ने। छोरा छोरी होते हैं इनमें, देखो छोरी जितनी काती नहाती है, छोरा नहीं नहाते इतना, उपवास व्रत करते हैं, छोरियां करती है तो छोरा नहीं करते। छोटे भाई बहन को छोरा भी गोदी में लगता है, छोरी भी, पर छोरे को मिले खा जाते, छोरे से बनाती, छोटे भाई को देती, उनमें से सहायता है, पालन करने की शक्ति है। एक अधिन भी वो करे ठगाड़े वाले गुप्त दान कर दे, गुप्त दान। अब गुप्त दान किसको कहते हैं, जिसको दिया उसको पता ना लगे वो गुप्त दान होता है, घर में चुरा के होते हैं, चोरी होती है, गुप्त दान नहीं होता है, चोरी है गुप्त दान कैसे हुआ, गुप्त चोरी हुई, करोड़ों को पता नहीं लगे महाराज को दे दिया। तो ऐसी तो समय भाई दोनों कहीं पत्थर ही होता है, सुनिए पत्थर की नाव बैठेगी। इस वास्ते भाई बहनों से प्रार्थना है, आप सावधान हो, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, वो प्रभु आपको सखा बनाएंगे। द्रौपदी ने भी यही कहा है कि महाराज वहाँ द्रिपद की मैं कन्या, पांच पांडवों की धर्म पत्नी, इतनी बड़ी और तम कृष्ण प्रिय सखी, तुम्हारी में सखी हो, मित्र भाव है, गोपिका कहती सख उदयन सातुता गोयन, गोपिका कहती है नखलो गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म तिखन सार्थी तो विश्व भुक्त ये सख उदय हे सखे। मित्र कहती पित्र ना तो भगवान के तुम चेली बन जाओ, ना उन्हें कह हम चेली बन जाए, विष्णु देखो आप सखी रही बात गोपी जाओ भगवान को सख कहती। गोप का भी प्रशंसा भी आई है, गोप का भी निंदा भी आई है, समझे ऐसा बनचरी व्यविचार दुष्टा सका भागवत पारा, ये बनचरी जंगल के रहने वाले व्यविचार दुष्टा, परंतु महाराज भगवान के लिए सब कुछ दे देते, सब कुछ लोगों को देखता है कि उसको काम है, काम चाहना वासना, काम वासना कर लिया। भगवान ने जब बंसी बजाई तो सब गोप का खच पड़ी, उसमें कह रहा है व्यत्यस्त वस्त्र भरना, आप हम पूछे जो पकड़ से हाथ में हाथ में पकड़ में एक आंख बांधना जो एक में नहीं कपड़ा कोई कहीं पहना कहीं ऐसी काम वासना होती है। वो आदमी क्या स्त्री क्या अपने शरीर को सजाते हैं, और त्याग वासना होती है अपने शरीर को नहीं सजाती, कायदा है ये सतही, तो शरीर को सजाया कहीं दूसरा दूसरा कहते हैं प्रेम गोप रामायणाम काम इत्यगमत प्रसाम, और वो काम कह दिया प्रेम है उसका, तो जहाँ देने के लिए होता है वहाँ अपने सुंदर श्रृंगार नहीं करते, पुरुष भी चाहता है मेरे को स्त्रियाँ देखे, स्त्रियाँ चाहती है मेरे पुरुष देखे, तो सुंदरता रहता है, अपनी सजावट करता है और वो सजावट पा, तो ये प्रेम की बातें हैं। तो ऐसे प्रेम करने वाले संत हो, महात्मा हो, भगवान हो, ये सब कल्याण करते हैं। प्रेम होगा दोनों के लिए होता है, दोनों भाई भगवान कहते हैं माँ मेरे को शरण तो तू हो जाए, पापा से मैं मुक्त कर दूंगा, प्रेम दोनों करो, भगवान के शरण हो जाओ और भगवान पापा से रेत कर दे, और प्रेम दोनों करे बरोबर, भगवान का प्रेम भगत करे, भगत भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संतों को दास नहीं बनाया, संतों को भगवान दास बनते हैं, चलो नहीं बनाते। मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुख संभाली। तो रीत तो ये है भाई, समझे। अब लोग आ जाए फाकी में क्या किया जाए, लोग है ये लोग आता है फाकी में आ जाते हैं, ठगाई होती है, लोभ से होती है, भाई बहुत मिल जाएगा मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा मैं नफा नहीं है, दे दो तो सबका उपकार करो, हित में सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रती होनी चाहिए प्रीति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाजक हुए, किसी का भी दुख नहीं हो, सबके सब सुख मिल जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आदि होता रहे। तो स्वार्थ का त्याग करके हित करने की प्रेरणा रखे, हित के लिए उनके संबंध और संबंध नहीं, संबंध ये बंधन होता है, मन हित के लिए जोड़ो बंधन नहीं होता। जैसे मेले में सेवा समिति वाले जाते हैं, अन्न का जल का औषधि का प्रबंध करते हैं, रहने का प्रबंध करते हैं, चलने का प्रबंध करते हैं, पर साथ ही कुछ नहीं सेवा करते, सेवा बीमार हो जाए तो कैंप लगाते हैं, दवाई करते हैं, मर जाए तो जाल जला देते हैं, कौन रोग तो मोर से होते है। सेवा करने वाले को दुख नहीं होता, और चलने वाले को दुख होता है। ये बात याद आ गई, हम चेला चेली बना लें तो चेले कहीं घाटा लग जाए तो रोगेगा बच्चे बच्चे गुरु से। हमारे चेले घाटा लग गया तो हमारे क्यों बनाए बना जाओ पता नहीं क्यों करी, घर वाला घर ही हाँ दी बहुत हो जाओ कम से कम बेटा, ये दशा है बना दी। वो गुरु नहीं है, वो मुकारस्त अंधकारस्त है, मुकारस्त अंधरोध कृत, हृदय का अंधकार दूर कर दे वो गुरु होता है, अंधकार और बढ़ा दे वो गुरु कैसे होगा। विश्वास ये भाई बहन से कहना है, सावधान रहो। कृष्ण मंगे जगत गुरु, तो जगत के गुरु है, आप गुरु जगत से बाहर होते हैं, सब भगवान गुरु मानते हैं, कृष्ण मंगे जगत गुरु, और इनकी गीता ये है मंत्र, अगुरु है भगवान कृष्ण, इसमें लग जाओ, लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा, ठगी नहीं होगी। काम में भी है ना भाई ठगना चाहा, पर हनुमान जी कह रहा मेरा गुरु दक्षिण पहले ले लो पीछे लपेट पसाई अच्छी तरह से, वो कपटी मुनि क्या रहता थे प्रताप भानु, क्या दशा हुई बेचारे थी। हम सब जानते हैं, मतलब आपका नाम भारत एक तो नाम है, एक तो नाम है, जब से सृष्टि वही है जो शरीर है वो बहुत स्वस्थ शरीर है, एक तो नाम क्या लोगों को जाने से क्या हो, हम तो एकांत रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, मतलब ये था कि राज चला गया, अब ठग रहे हैं इसको, कहते हैं हमारे कुछ नहीं जाना है। ऐसी बात है भाई, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, बात उसे कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु। जमाना बड़ा भयंकर है आजकल का, सच्चे लग जाओ, आज माँ ही नहीं माँ पालन करने वाली होती है, आज गर्भ गिराने वाली है माँ नहीं, पुत्र आदि नहीं सर्पणी, सर्पणी सर्पणी सर्पणी ऐसे घेरा लगा कर अंडे देती है, जिन जो सांप पैदा जो खा जाती है, जिन खा जाती है वैसे वो बाहर निकल जाए बचता है, 108 अंडे होते हैं सर्प के, दो चार पांच में बाहर निकल जाए बच जाए, सब वो खा जाती है, अब गरीब मार जाए सब मार देती है, बच्चा नहीं एक भी ना बचे। ऐसी है कोई कहीं को भरत जी ने मां नहीं कहा, नंदी ग्राम में रहते थे वहाँ कैकी जी गई कहा बोला महारानी साहब आप महल में पधारो रोती रही कि भरत मेरे को माँ कह दे माँ माँ कह सके बेटे को जंगल में निकाल दे वो माँ होती है जंगल में निकालने वाली माँ नहीं मार दे वो माँ होती है। एक शब्द खराब आ गया भाई क्या करे पहले दूसरे घरों में बेशिया बनती थी आज घर घर में बेशिया बनाई है अपने अपने घर में बेशिया बेशिया ना वो स्त्री है ना माँ है बेशिया है बताओ बेशिया के सिवा क्या काम होता बताओ अब इतने बेटे बताओ भाई हम राजी होते पुरुष भी राजी लुगाई भी राजी क्या दशा करी है परिवार नियोजन है इसका बड़ा भयंकर परिणाम है इस घाटे की पूर्ति नहीं होती इस घाटे को कोई पूर्ण करना चाहिए नहीं होगा मुसलमान बन गए ईसाई बन गए मेरे पास पत्र आया था मुसलमान बनी इकलाज नेपाल में आप जाओ शंकराचार्य गया था मैं बना हुआ क्या निहाल करेगा जन्मने वालों को तो आप जन्मने देते ही नहीं अरे वो नहीं बनाओ कितना खर्चा लगा पैसे अरे दो पे नहीं होता इधर लड्डू जाए इधर लड्डू जाए घर में पैदा हो गए ऐसे ख्याल नहीं है मेरे ऊपर घर की चल जाता है मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई है स्वराज के समय कितनी संख्या थी मुसलमानों की आज कितनी है तो पत्र मेरे पास नहीं है अभी तेजी से बढ़ गई मेरे एक शब्द ने सुनाया कि आप प्रत्यय लगाते हैं ना महत्तर उसे तर्क लगाया मस्तम भी कृतम तो पहले तर्क लगता है तमक लगता है तो तमक उत्तम आप स्थल तम स्थल हो अतिशाय नेता स्थल हो कमर स्थल प्रति होते अतिशय तो आज अतिशय हो रहे मुसलमान अतिशय देते एक भाई ने बताया कहा अतिशय अत्यंत ज्यादा इतनी संख्या बढ़ रही है फिर बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे मंदिरों को नहीं छोड़ेंगे आपके धर्म ग्रंथों को नहीं छोड़ेंगे इसका उत्तर मेरे किसी ने दिया नहीं है अब मंदिर रहने से मुसलमानों का क्या नुकसान है और तोड़ देने से क्या फायदा है ग्रंथों के जलाने से उसको लाभ क्या है और जिला जाए तो क्या नुकसान है उनकी वृद्धि कर रहे हैं उनकी 18 करोड़ 9 लाख दो क्षण होगी दूरियों घर में तो वो 11 होगी 7 होगी आप यहाँ जन्मने नहीं दोगे वहाँ जाकर जन्मेंगे ईसाई हमारे मुसलमान वहाँ जन्मेंगे मनुष्य तो बनेंगे कहाँ बनेंगे आप मुक्त दे बन आप गए 1000 हो तो वहाँ 2000 हो जाएंगे 2 क्षण थी 11 क्षण 7 8 9 10 11 2 क्षण गई 1000 क्षण कैसे आप बना रहे हो कृपा नाथ कृपा करो नाश मत करो अपने धर्म का नाश करते हो अपने भविष्य का नाश करते हो सब पापिष्ट तब लोग यह कोई याद कोई नाश न हो कोई का नाश करना है वो अत्यंत पापी होता है हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो भगवान को पुकारो सच्चे हृदय सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सरतन उनकी तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज खुद गर्ज जमाना खुद गर्ज जाओ खाओ खाओ खाओ खाओ सुन नर मुनि सबकी रीति सौ कला करे सब रीति शांत मिंत सकल जग माही सुपन प्रभु परमार्थ नाही रहित रहित जग जुग हो पुकारी तुम तुम्हारे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई नहीं तो प्रार्थना है भाई और बहनों से भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओ भाई नहीं तो जमाना बड़ा भयंकर है बड़ा भयंकर होश नहीं रहने होश आपको उनकी बात जच गई, उनकी बात ऐसी बैठ गई कि उसको निकालना मुश्किल हो गया। मेरे व्याख्या और मेरे कहते परिवार नियोजन मत करो। सोना कहते हैं स्वामी ठीक नहीं बोलती, अच्छी नहीं बोलती, स्वामी की बात अन्याय है। सोना में पुस्तक में ऐसी लिख दी, शिक्षा ऐसी दे दी, तो कौन सा भाव है वो अच्छे स्वामी जी के विद्वान हुए। कहते स्वामी जी आप परिवार नियोजन मत बोलो, आप इस कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे नहीं लोग। तो कृपा करो, कृपा दाता स्कूल का नाश मत करो, खत्म मत करो। दशा क्या होगी वो भगवान जाने। आज बातों में आ जाते हैं सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, बार बार सुना देखा जाए, बार बार मन गर्म बने गर्म। अभी एक बात हमने सुनी ऋषिकेश में कि सरकार चाहती है कि स्त्रियों के क्या नुकसान हुआ। थोड़े से आदमी थे जिसमें 20-50 स्त्रियों का हमारे पीड़ा हो गई। खून इतना गिरता है, महीने महीने नया खून चढ़ाना पड़ता है गर्भ गिराने से। छाती में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, दुख पा रही है। ये स्त्रियां मिलकर के रो जोर से तो सरकार स्त्रियों की बात सुनती, क्योंकि हम मारी जा रही हैं। हमारे जितना आपके कृत्रिम उपाय किया जाए उससे उम्र खत्म होती है, मर जाते जल्दी। मैंने तो पहले ऐसे समझा कि स्त्रियां मरती है तो सरकार तो अभी स्त्री है, स्त्रियों से दुपंश लड़ता है, मर जाए तो पापा को कहते हैं नहीं। स्त्रियों की बात सुनते हैं, सहायता करते है, तो क्या सहायता हुई गई, छवि खराब हो जाता है, बहुत बीमारियां होती है। यहाँ बैठी हुई है देख लो, समाज शरीर नया ब्याह किया और 5 वर्ष का बालक, 5 महीने का बालक गर्भ दिखा दिया, तो नहीं ये सब बिखरे घटना है, मैं जानता हूँ। ऐसी दशा हो रही बड़े जोर से प्रचार है, हम दौर हमारे दौर हम दो एक रे एक एक ही रही सारा तो ये हम दो हमारे दो हम दो एक हमारे एक। छोरी की बड़ी बीमारी हो गई, पेट दुखता है, खराबी होती है, मेरे पास उसकी माँ कहती थी। ऐसी दशा हो रही है भाई, बड़ी बीमारियां पैदा होती है और बहुत जल्दी मरती है। थोड़ा दिन चीज यह हो बहना, आप भी जियो, भाई लोग भी जियो, उस दिन अच्छी बात है। ऑपरेशन करने वाले की हिम्मत घटती है, हृदय कमजोर होता है, शब्द जोर से शब्द उदाहरण फैल हो जाए, ऐसे कार्य है। नगुन शुभ होता है भगवान ने अर्जुन के कई मासू का पार कर नगुन शुभ हो जाए। पुरुष में गर्भ स्थापन करने की शक्ति होने से, पुरुष और गर्भ धारण करने से स्त्री संज्ञा है, और ये नहीं कर सके तो वो पुरुष को स्त्री क्या है, इंद्रा है, क्या है, भगवान जाने क्या नाम स्वास्थ्य भाई बहनों से कहना है सभी ना भगवान को जाएगा। हे नाथ हे मेरे प्रभु सदबुद्धि दो, नाथ सदबुद्धि दो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता जी पढ़ो, भागवत पढ़ो, सत्संग में लग जाओ, सच्चे हृदय से बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। अच्छे शास्त्र पुस्तक अच्छी पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, बहुत लाभ होता है, अंतर में बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, बड़ा फायदा होता है, लाभ होता है। कल देखो भाई ऊंधा क्यों चलो, भाई ऊंचा क्यों चलो, मरने की ताकीदी क्यों करो, जल्दीबाजी क्यों करो, ये तो मर जाओ आप ही मर जाओगे, जल्दी बाजी क्यों करो, तो जल्दी मरेंगे, जल्दी मरे रोड लगी है इसलिए हम पूछो कि जल्दी मरे। अब उसे क्या बताओ, मरो पूरी भी बहुत जानते हैं, बहुत जानती है। एक सिनेमा दिखाया जिसमें कहा है कि स्त्रियों का नुकसान हो उससे आपत्ति तरफ से स्त्रियों को बताते हैं, भगवान को याद करो, उद्गार करो, सेवा करो, सब भूल जाओ, सर्वभूत हिते रता। सच्चे हृदय से भगवान दो बात खास मनुष्य की है, एक तो उपकार करना, दूसरों का हित करना, सेवा करनी, एक भगवान को याद रखना, ये दो बात गई तो मनुष्य मनुष्यता नहीं है, पशु नहीं है। दो माता ने सरसो पढ़ियो मिलक रूप एक दंड करियो, दे माता ने सरसो पढ़ियो सर मिलक रूप एक दंड करियो, लगा दी थी शिव घोष लगा के दादी घोष भूल हो गई भूल, बिना शुरू शिव घोष भाई रहा शिव को दंड बुखार लेता पशु तो बदा पशु है बदा पशु, भगवान का भजन नहीं कर क्या है, राम जी ने बुखार लगायो है सो मेरे पशु समान जे आंखो जमान को है, राम जी को स्मरण नहीं करता रामदास ने जीव जगत में गुण वैसा करता, देखो नींद में आज जगदा मुर्द के जुमड़े उपदेश मुर्द क्या जगेगा, तो जो परमात्मा तुम प्राप्त हो गए जागृत में है और साधन कर्म करते हैं उनकी उम्मीद है जाग जाएंगे, और ये तो मुर्दा ही जागरी उम्मीद नहीं है, मुर्दा सब कहता सुसुम नदी में जीवती श्वास लेता जीता नहीं है, नौकार की भजनों को फाड़ती श्वास लेती है जीता कोई नहीं कहता, श्वास के बंधु सज्जनों सज्जे होने से भगवान में लग जाओ, आप चाहते हो भगवान हमारे पर कृपा करे, छोटे जीवों को आप मारते हो, जो मार दिए लेखा मार दी चिटा मार दिया खटमल मार दिया जंतुओं को मार दिया फका मार दिया चीटी मार दी, आप तो मारते हो छोटे जीवों को, बड़े से आप चाहते हो कृपा करे अन्याय है, जैसे आप छोटे को मारते हो तो बड़े आपको ही मारे ये न्याय है, तो छोटे को मारने की रीत आपने डाल दी तो जब बना विश्व जाओ तो नस लगे आपको कभी ठीक है उचित है, भगवान की दया की भीख वही कर सकता है जो छोटे जीवों पर खुद दया करता है, और दया नहीं करता वो दया की भीख मांगता दूसरी बात है, सिद्धांत से वृद्ध बात है, तुम दया करो भाई तो आप लोग कृपा करो, कृपा करो नाथ कृपा करो भगवान में भजन में लग जाओ, गांव में कहीं भी कोई भी बेचारा अन्न बिना दुख पा रहा है वस्त्र बिना दुख पा रहा है, छुप छुप करके उनके घर में वस्त्र पहुंचाओ अनाज पहुंचाओ, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगे ऐसे सेवा करो, सेवा धर्म परम गहन हो योगी नाम रखते हो, सेवा धर्म सबसे सेवा जो धर्म कठोर जी ने मना नहीं कहा है तो सेवा करना चाहिए, सर्वभूते रहता और भगवान को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय प्रभु को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सजनों बड़ा भयंकर जमाना है भयंकर जमाना, माँ होती थी अखिलाफ जन्म लेने वाली वो माँ भी नाश करने वाली हो गई, अब किसकी सुरत जाए, राजा रक्षा करते थे डाका पड़ता चोर आते तो राजा को पुकारते राजा खुद ही डाका डाले, अब किसको पुकारे किसी राजा को पुकारे किसको कहे, ये दशा है यार, लोग पड़ा सर सामान आएगा राजा लोग पैदा खाने वाले हो गए, कई लोग में प्रजा को खाने वाले राजा हो गए, तो ये नहीं आ रहा लोग कहते साथ सच्चे है हमारे साथ झूठे झूठे झूठे भंग सच्चे क्या पता, तो कर्जू वाले पर ऐसा हो गया माया धर्म नहीं आशमचारी श्रुति विरोधर समझा नारी बरन धर्म नहीं आशमचारी, आज हम भंग नहीं मानेंगे धर्म नहीं मानेंगे प्रेम भंग क्या नहीं मानेंगे, तो हमारी बात सच्ची है शास्त्र की बात सच्ची है, कलयुग आने पर ऐसी रकम पैदा होगी ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों में सच्चाई में, आज से 50-60-70 वर्ष पहले ऐसी बात नहीं थी, हमारे सामने सामने ऐसी बात हुई, तो कलयुग आ गया मैं कहता हम नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा जो कहते शास्त्र को नहीं मानेंगे वर्ण को नहीं मानेंगे आशु को नहीं मानेंगे जाति को नहीं मानेंगे उनको हाथ जोड़ना चाहिए, बड़ी कृपा कर दी आपने हमारे शास्त्रों में संदेह हो जाता अब कलयुग वाले से आप जैसे तैयार हो गए हमारे शास्त्र सच्चे नमूना है, सास का घूमना है क्या क्या आप लोग बने क्या प्रमाण साधु आप प्रमाण चलते फिरते आप प्रमाण हमारे शास्त्र कल के तुम्हें घूमने गए जो छोड़ा वो पीपल में बूते क्या निषिद्ध बात है आज का छोड़ा वो निषिद्ध दूसरी पुस्तक देख रहे थे आप जो करते हो पहचान है देखो तो आप कृपा करो कृपा नाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ मौका है पाप का मौका आ जाएगा सहज लाल शरीर का पापों का फल भोग मौका आ जाएगा पर उद्धार का मौका नहीं आएगा कल्याण का मौका ही मनुष्य शरीर में वो मनुष्य शरीर भी आप पापों को बना दिया जो कल्याण करने के लिए मिला उसको नरकों का साधन बनाया है आश्चर्य की बात वो नरकों में जाए ऐसा रास्ता कर रहे तो मनुष्य शरीर की एक महिमा है बड़ी बात है स्वर्ग नरक अपवर्ग स्वर्ग नरक मानव शरीर है नरकों में जाने का भी रास्ता है स्वर्ग में जाने का भी है सदुपयोग करो तो उद्धार हो जाएगा दुरुपयोग करो तो महान नरकों में जाओगे तो मनुष्य शरीर उद्धार के लिए मिला है पतन के लिए नहीं है तो माता बहनों से भाइयों से प्रार्थना है सबसे जिसे भगवान में रूप में लग जाओ घर में सेवा करो बूढ़े माता पिता बूढ़े सास ससुर है या घर में तीर्थ है साक्षात उनकी सेवा करो वे सेवा नहीं करती आजकल की छोड़ बड़ी विलक्षण होगी सब ऐसे नहीं है ऐसे घर के है जो माँ बाप की सेवा करते हैं उधर सास ससुर की बड़ा आदर करती है सेवा करती ऐसे बनो भी है वहां से पर ज्यादा ऐसे है धनी घराने जो स्त्रियां कहती है कि माँ जी को काशी भेज दो क्योंकि बूढ़ा रास्ता है जो काशी ठीक रहेगा नौकर भेज दो प्रमाण कर दो इनकी मुक्ति हो जाए का आपत बढ़ जाए वो चल जाए निकल जाए तो आपत बढ़ जाए ये नियत है घर गया हुआ ये दशा हो रही है आज बूढ़े बड़े की सेवा कर रही दूर रही सौभाग के नद में आकर नशा करती हूँ उसमें दुख देती हूँ मेरे पाप करती हूँ आपके लिए सुहाग मूल है वृक्ष है वो सास है वो उसी का फल है विश्वास की सेवा करो माँ जी अभी गाली भी देवे तिरस्कार भी करे कर सकते माँ है बड़ी है हम तो दास है सेवा करेंगे ये बात बहनों में बताऊ भाइयों में चाहिए उत्साह से करो हिम्मत बताओ हिम्मत मत साधो तेरा मुख सो कहता रहा अरे हिम्मत सो किया धूका अचल था पांच वर्ष का बाद हिम्मत करी तो धूका अचल था सच्चे हृदय से लग जाओ और हरदम चलते फिर तेरा नाम नाम नाम आपका जो जप है जिस जप में आपकी श्रद्धा है जिसमें आपका प्रेम है जिसमें आपका आकर्षण है वो भगवान का नाम जपो भगवान का नाम सब है राम नाम की बीमारी का ही है राम सकल नाम मन थे अधिका हो नाथ अंग खल बल अधिका बोलना भी रुचि है श्रद्धा है विश्वास है उस नाम का जप करो भगवान को पुकारो किसी नाम से पुकारो भगवान सुनते हैं हृदय की बात जानते हैं भीतर की बात जानते हैं इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान पुकारो भाई समय है सारा बड़ा तेजी से मृत्यु का पता नहीं है जैसे गर्भ में आता है बाहर गिर जाता है महीनों का वर्षों का सौ वर्षों का कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रीत न हो बारह महीने में कोई महीना नहीं है जो मरमास रहा अब कोई मरेगा नहीं सब महीना खुला है सब दिन खुले है साल 24 घंटा खुले मौत के लिए हर दिन खुले कब इस वास्ते जल्दी से जल्दी पूर्ण लते निश्चय कल्याण के लिए चेष्टा करो भाई हाथों से निकल जाएगा ये समय समय भी धन जा रहा है निरंतर आप सत्संग करते तो संग गीता, पाप करते सत्संग गीता, सो जाते संग गीता है, घर का धंधा करो जीत जाए, पाप करो तो जीत जाए। ये उनके नष्ट होने का कार्य निरंतर चल रहा है, निरंतर बोल जी गा रही है। लोगों को क्या हम जी रहे हैं, बिल्कुल जू जी गा रहे मर रहे। जितना दिन जी गए उतना तो आप उम्र आ गई, इतना तो मर गए। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, लेकिन तो मर ही गए। जीवन में तो कमी हो गई ना, उम्र में युद्ध खत्म हुआ है। जन्म उतना वर्ष हो गए थे, अब 50-60 हो गया तो मर गए, 50-60 मर गए, 60 वर्ष के मर गए। अब लाल किसे कितना रहा है, ऐसे निरंतर मौत आ रही है निरंतर। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार उसी से भाई कल्याण है, नहीं तो बड़ी मुश्किल दुर्दशा है। कई कहे दोष नहीं मेरा जो करो खलाया दूसरा का, एक भला कीर्तना भी हो कृष्ण से मुक्त संग पर भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो, उद्धार। नाम जब की महिमा अधिक है कलयुग में, यही कलयुग धर्म है, धर्म विवेक राम नाम अवलि बने एक को। शुभ में शुभ रहे तो सुलभ सुख रहे सब कहो, लोक लाह पर लोक दिगा, राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, बढ़िया गृहस्थी साधकी आई उत्तम प्रीत। हाथ काम मुख राम राम राम राम राम राम राम राम, बोलो कम काम धंधा करते रहो, नाम जपते रहो। समय बर्बाद न हो जा भाई, समय रूपी कीमती धन नष्ट न हो जाए। पैसा खरीद पहले तो फिर कमा लोगे, ये कमाना आता नहीं, खर्च हो रहा है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ। कलयुग का मौका है, कई जी सब आए नहीं, जो हमारा कर विश्वास गाई राम गंगा बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है। इस वास्ते सच्चे हृदय में भगवान से लग जाओ, ये प्रार्थना है। और कोई सहारा बराबरा नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। छोरा भी सत्संग लगे ना, छोरा लग गया है सत्संग में, छोरा भी सत्संग हो जाओ तो रोकते हैं। देखो यही कच्ची बुद्धि लग जाएगी, हम तो पक पका जाते सत्संग, एक बार नहीं लगना मेरे, ऐसे तैयार हो फिर सत्संग जाते हैं। ये छोरा कच्ची बुद्धि, आप पक्की बुद्धि ले जाते हैं, सुन लेंगे अपने एक नहीं मानेंगे, ऐसा वक्त तय कर जाते हैं। कृपा करो कृपा रात सच्चे हृदय से ले जाओ, काफी दिन विषय को याद बहुत तुम भगवत पदे संग्रह का संसार के भोग में संसार उपयोग कठिन बनो, अरे भगवान के लिए द्रवित हो जाओ, रूप हो जाओ सच्चे हृदय से, तुम निहाल हो जाओगे भाई। नहीं तो मौका चूक है, समय चूक फिर क्या पछता रहे, क्या वर्षा जब कृषि सुखा वो समय जा रहा है। इस वर्ष से देश लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई बात है तो बोलो। एक पूछा है कि जब भगवान के ये जीव सन्मुख हो जाता है तब करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, तो फिर जिस जो भजन में अपना समय लगा रहे हैं, गीता पाठ और प्रवचन में अपना समय लगाए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हमने कष्ट पूर्वक शरीर त्यागते हुए देखा। अरे कष्ट पूर्वक है, उन्होंने कष्ट विद्या शुद्ध कर रहे हैं। कष्ट का अर्थ हो गए पापों का नाश, तो पापों का नाश हो रहा है, कष्ट पा रहे पापों का नाश हो रहा है ना, धनी करते तो शायद कोई पाप बाकी नहीं रह जाए। विष्णु महाराज शरीर छोड़ते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे कितने जितने किए हुए पाप है, वे आ जाओ रोम रोम में निकल जाओ, सब अपना ले लो भाई, अब दुकान उठती है कर्जा ले लो, सब ले लो अपना। विष्णु जी का सब अलग तो उस समय भी कहते हैं कि आ जाओ रोग रूप से, तुम शुद्ध होते शुद्ध।